राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज अश्विन कृष्ण पूर्णिमा विक्रम संवत 2058 1 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेग पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदूषे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदावत्पीताम्बरादरुणबिम्बपरादुरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमः न जाने हरि ओम् नमो सर्वात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमो श्रीगुरुशरणकमले परमात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। कहते हैं अगर आप ठीक समझे तो जन्म कर्म च मेद दिव्य, इसमें जो है केवल जानने मात्र से ही किस तरह से मनुष्य मुक्त हो जाता है, इस बारे में विस्तार तत्वतः लिखा है। तत्व ठीक है, इसके बारे में विस्तार से बताने की प्रार्थना। अच्छा, और कई होगा प्रश्न जी? प्रश्न कई होगा? प्रश्न तो है 2-3। तो विस्तार का मतलब जितना विस्तार आप ठीक समझे। देखो भैया, मैं विस्तार कर दूं, आप सुन लो, उनसे मुक्ति हो जाएगी, ऐसा कारण नहीं है। तत्व से जानना चाहिए, उसको जानना, जानने में आप अपने आप को पूरा लगाओ। भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, दिव्य क्यों है? वो दिव्यता लाओ अपने में, मानो राग द्वेष काम क्रोध आदि दोष नहीं है, दोष नहीं होने दिव्य होता है। दोषों के रहते हुए दिव्यता कैसे हो गई? भगवान का आशय पूरा लो, दोषों के इतने दूर करने की आवश्यकता है जितनी आवश्यकता आस्तिकता की है। भगवान पर विशेष आस्तिकता हो, भगवान का मौका मारा तो हो जाएगा। और लाओ तो एक दो बातें मैंने कही है कि अपना कुछ नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए, ये बात बहुत दामी है। ये दो बातें मामूली नहीं है, परंतु ठीक तरह समझा कि अपना कुछ नहीं है, अपना शरीर नहीं है, अपना मन नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, अपनी उम्र नहीं है, अपना नहीं है, अपना शरीर नहीं है, अपने शरीर अपनी कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में अपनी कोई तिलिस्थिति अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है। इस बात के अनुभव करो। क्या आप साथ में लाए थे उसे? आप विचार करोगे साथ में लाए थे? आए जब नंग धड़ंग आए थे, और यहाँ आने पर भी यहाँ कुछ पहचान नहीं थी। माँ को भी जानते नहीं, बाप को भी जानते नहीं, भाइयों को भी जानते नहीं, कुटुंबियों को जानते नहीं, बिल्कुल एक दो वर्ष तक कुछ नहीं जानते थे। पीछे चिपका है, चिपका है सहायता, उस चिपका हुआ ना आप ज्यादा दे दिया, भूल यहां हुई है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जो आपके साथ नहीं था यहां चिप गया, उसको पक्का मान लिया। ब्याह हो गया तो उसको चिप गए को ब्याह मान लिया, ब्याह पर है नहीं, और चिपकाए हुए माने हुए को दृढ़ता से मान लिया, और पहला ये था नहीं फिर रहेगा नहीं। ये बात खूब अच्छी से समझो आप, वही आपने लिखा है तो जानते महाराज कह देंगे हम सुन लेंगे मुक्ति हो जाएगी। और नहीं, ये मानो का हमारी कोई चीज है नहीं, कोई चीज साथ लाए नहीं, अरे कोई चीज ले जा सकते नहीं, अपनी चीज बोलते हुए कुंड बंद करे और भगवान साथ में रहेंगे। अगर आपके साथ में चीज चाहिए तो भगवान साथ में थे और है और रहेंगे, अलग हो सकते नहीं। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में। वो भगवान हमारे हैं, उनके जन्म कर्म दिव्य है, वो हमारे हैं, हमारे हैं। ये हमारा हमारा पराना है, ये कल्याण करने वाला है। मेरा पराना अपना भगवान में, जन्म कर्म दिव्य है, वो भगवान हमारे है। जैसे माँ को मान लेते हो, बच्चा नहीं मानता, जानता नहीं, वो जानता नहीं, छोटा साहब जानता नहीं, उसको माँ का पता नहीं माँ कौन है, नहीं जानता। अपने जान लिया तो भगवान अपने हैं, इस बात को आप पूरा मानो। जन्म कर्म स्वादी बिहार लोग विलक्षण है, विलक्षणता मतलब है अपना है भगवान, अपना भगवान होगा तो उद्धार जरूर हुआ। साथ में है कि दूसरी कोई चीज अपनी नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात बहुत दामी है। अगर आप विश्वास कर दो तो बहुत दामी बात है। हमारी कोई चीज नहीं है, साथ में नहीं थे, जानते नहीं थे, मालूम पड़ने की बात याद करो, एक दो वर्ष हुए तब तक जानते नहीं थे उसने, पीछे को याद कर लिया, आप मान लिया, उस मानने को आपने भी मान लिया, अगर वो छूट जाएगा एक जाएगा थी। आप जरा ध्यान दो, पहले जन्म में आप कहाँ थे वो याद तक नहीं है, किसी किसी को याद है बहुत कम, पर याद होने से फायदा क्या, वे क्या काम आएगा आपके, याद हो जाए तो काम नहीं आएगा, याद ही नहीं है। ऐसे संबंध इतने संसार के हैं, सब झूठे हैं, कोई संबंध सच्चा नहीं है। अपने जो काम करते हैं उसे कर्ता बनते हैं हम, वो कर्तापन भी झूठा है। इन बातों को आप ठीक तरह समझो, बहुत लाभ होगा। आप इसमें शंका करो, अमार प्रश्नोत्तर का समय है, आपके शंका हो गहरी वह बताओ, मगर गहरी वादा लगती है हमारे, बहुत भाई तो विचार ही नहीं करते, सुनने बस हम विचार करो, गहरी गहरी शंका हो वो करो सामने, उनका विचार करो, विचार करके अपनापन छोड़ो, मेरापन अपनापन छोड़ो, अपनापन अपना नहीं है, ना तो साथ में लाए ना साथ में ले जाएंगे, और साथ में हरदम रहने वाले हैं भगवान, उनके जन्म घर में दिव्य, तो उनका साथ हमारे हरदम है, हम नहीं जाने तो भी है, जाने तो भी है, माने तो भी है, न माने तो भी है, स्वीकार कर तो भी है, न स्वीकार कर तो भी है, वो तो साथ में है हमारे, सदा साथ रहेंगे, और कोई साथ रहने वाला है नहीं। उनका जन्म कर्म दिव्य है, मानो होना जन्म कर्म से नहीं होता, जैसे हम लोगों के कर्म के अनुसार जन्म होता है, परिस्थिति आदि कर्मों के अनुसार, और कर्म बंधे हुए भगवान नहीं होते, उनका दिव्य होता है, अलग होता है, विलक्षण होता है, दिव्य होता, विचित्र होता है जन्म कर्म, हमारी तरह जन्म कर्म नहीं होते, कर्मों से बंधे हुए नहीं होते, शुद्ध कर्म होते हैं, और वे हमारे हैं, ममई वांशु जीव लोग हमारे परम पिता है, मम एव अंश क्यों लेता है, शरीर है ये माँ बाप दोनों का है, वह दोनों का नहीं है, केवल भगवान का है। मम एव अंश मई वंश ईश्वर अंश थी अविनाशी, एक ईश्वर का है अविनाशी चेतन अमरशी, मेरे परम पिता है परमात्मा, जैसे माँ को मानते हो ऐसे मान लो, उतना ही निरता से भगवान हमारे हैं। वैष्णव बढ़िया है मान लो कि सदा के माँ बाप भगवान है, तमेव माता च पिता तमेव, आप ही माता हो आप ही पिता हो आप ही भाई हो आप ही संबंधी हो कुटुंबी हो, हमारे भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है। देखो इनमें खास बात बता मैं, इन सबसे सेवा मत लो, सेवक की इच्छा मत रखो, अरे सेवक करो, ये खास बात है, छोटी सी बात है, सबकी सेवा करो, सेवक की आशा बिल्कुल मत रखो, कहीं से ये हम अगर निहाल करेंगे कर नहीं सकते वे, बढ़िया बात है भगवान से बचाओ मत, और साल है तो दोस्त है उसने, पर न चाहना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सबल कर जाना होता है होगा ही, तो दिव्यता बन गया लोग कर्मों के, हमारे करने से और भगवान संबंध रखे ऐसा नहीं है, और खुश होते हैं कर्म दिव्य कर्म है, आप साहब ही वे कृपा करते ही है, सूर्य भगवान को कहना नहीं पड़ता कि भगवान महाराज कृपा प्रकाश करो, आप प्रकाश करो, कहना पड़ता है क्या, अभी जो प्रकाश ऐसी रहा है ये प्रकाश सूर्य का ही है, और वो कहना नहीं पड़ता है, इस तरह से भगवान कृपा करो महाराज कहना नहीं पड़ता, सोते कृपा बढ़ती है, सोते है अपना युता मानना कि हमारा भगवान है इधर कोई नहीं है, जैसे मीनू भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, उसमें खास दूसरों न कोई का खास अर्थ क्या है, हमें लेना किसी से नहीं, कभी लेने की इच्छा ही नहीं हमारी किसी से ही, और सही नहीं मिल सके ही नहीं, हाल करेंगे सेवा करो वैसे ज्यादा धीरे धीरे आप बढ़ सके उतनी करो, परंतु आशा मत रखो संसार की, आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं है परम दुखम, और मेरा स्वयं परमम सुखम, उससे आशा नहीं रखना परम सुख है, महान आनंद है, और सेवा करो संसार हम न्याय करेगा कल्याण नहीं है, संसार कल्याण नहीं कर सकेगा, सेवा करो और कुछ मत चाहो कल्याण होगा, सेवा करो और कुछ मत चाहो, कुछ मत चाहो अपने सेवा करते ही रहो, जैसे ये पृथ्वी है इसमें टट्टे भी फिरते हैं पेशाब भी करते हैं लाता भी मारते हैं सब कुछ करते हैं, सब से आ जाती है इस तरह सब चलो, ये पृथ्वी माता है सब सहती है, सभी टट्टे भी इसमें फिरते हैं पेशाब भी इसमें करते हैं लाता भी इसी के मारते हैं फिरते इसी पर है, यही आश्वास है, इसी आधार से रहते हैं, जीने में आधार यही है, इतना सब कुछ करते हुए भी आपसे कोई तरह किसी तरह का कुछ नहीं चाहते कि तुम ये करो, इस तरह से सबको शुभ पहुंचाओ, दिव्यता ये है उन कर्मों में कि भगवान के कर्मों में कामना बिल्कुल नहीं है, आसक्ति बिल्कुल नहीं है, कर्तृत्व का अभिमान बिल्कुल नहीं है, जैसे सूर्य भगवान प्रकाश करते हैं तो प्रकाश का कहना नहीं पड़ता है, और वो प्रकाश करते नहीं है सत्य होता है स्वाभाविक प्रकाश होता है, अरे प्रकाश का उपलेख उपयोग दुरुपयोग करते सदुपयोग करते हैं, पर तो उसे कोई परवाही नहीं है उन्हें, इन सूर्य के प्रकाश में ही शिकार करते हैं, जानवर को मारते हैं तो सूर्य के प्रकाश में मारते हैं, परंतु उसमें नहीं होते, आप वेद का पाठ करते हो तो सूर्य प्रकाश में करते हो, गीता जी का पाठ करते हो सूर्य प्रकाश में करते हो, परंतु इसमें भी आपसे कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। गंगा जी है जल ठंडा जल पियो आप, बोल कोई टैक्स नहीं आपका, इसलिए आप भी ऐसे करोगे, सबकी सेवा करो और टैक्स किसी से मत मांगो। अपना निर्वाह होगा वो हो जाएगा, निर्वाह मात्र ये है, निर्वाह मात्र हो जाएगा। दिव्यता ये कर्मों में कि उनके कुल दया ही दया भरी हुई है, कृपा ही कृपा भरी हुई है, हित ही हित भरा हुआ है, स्वार्थ का बिल्कुल नाम निशान नहीं है, अभिमान नहीं है, स्वार्थ नहीं है, ऐसे कर्म दिव्य भगवान में जन्म भी दिव्य है, कर्मों से नहीं है, हमारा कर्मों से जन्म होता है। आयु कर्म से वेतन च विद्या निधन पंचायता ने सृजन दे गर्भ सजीव दिए न, कर्म में बालक होता है उसे पांच बात आप करें, भगवान के कर्मों की दिव्यता है, अलौकिकता है, विलक्षणता है, निर्लेपता है, तटस्थता है, कोई तरह किसी तरह का स्वार्थ नहीं है, किसी तरह का कोई तरह का स्वार्थ नहीं है। इसी तरह आप भी अपना कर्म बिल्कुल बनाओ, तत्व से जानने का अर्थ ये होता है कि आपके कर्म भी दिव्य हो जाएंगे, और ठीक तत्व से जानोगे तो भगवान में इतनी विलक्षणता है, वो विलक्षणता आप में आ जाएगी आपके कल्याण करने की, संसार की रचना आदि की नहीं, अपने कल्याण की योग्यता आप में पूरी आ जाएगी पूरी। ऐसे अपना स्वार्थ कोई नहीं है, सब है प्रेम का बर्ताव कर दो, हो सके जी सेवा करो, सेवा का खास आग्रह नहीं है, पर किसी को दुख न पहुंचे। तीन बात बताई, तीन बात, किसी को बुरा नहीं समझना और किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी का बुरा न करना, ये तीन बात है। अरे बुरी बुरी जमाने नहीं कहने और दृष्टि सुनने देखना, पांच बात करो बड़ी अच्छी आए, तीन बात करो। देखो मेरी बात बताओ, मुसलमान लोगों को मारते हैं बिना कारण भी, तो ये मेरे मन में शंका थी, दोष दृष्टि नहीं करेगा ठीक बात है, परंतु मारते हैं। पीछे बात सुनी, कुरान में लिखा है कि ये मुसलमान के सिवा काफिर है, काफिर को मार देने से कल्याण होता है। उनकी बात सुनी तो सुनने मेरे में वो मुसलमान पर भाव नहीं रहा, मुसलमान बहुत खराब करते हैं ये भाव नहीं रहा। जब ये सुना कि पुराण में ऐसा लिखा है, वो लिखा हुआ वास्तव में नहीं है, वो दूसरों का लिखा हुआ है, कुरान में ऐसी चीज है, इस वास्ते मुसलमान जो सच्चे होते हैं वो कुरान को नहीं मानते होते, उन बातों को नहीं मानते है, उन बातों को मान कर करें कल्याण होगा हमारा, इन कामरों को मान दे कल्याण होगा। ये बात सुनने से इनके ऊपर दोष दृष्टि मेरी वो नहीं रही, इसका ये नहीं अर्थ है कि कोई महात्मा है कोई संत है, ये नहीं हुआ। तुमको बिना कारण क्यों मारते हैं, आपका कोई अर्थ नहीं है, मंदिर क्यों तोड़ते हैं, मंदिर तोड़ने में कोई उनके लाभ नहीं है, मारने से कोई लाभ नहीं है, पर उनके कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ऐसे उसे गुरुओं ने समझा दिया कि कल्याण होगा, तो बढ़ जाते हैं आपने कहा कल्याण में कल्याण होगा सर, तो उसकी कल्याण की बात है। तो इस तरह से तत्परता से काम कर रहे हैं, तो दोष दृष्टि वो जो उन व्यक्तियों पर थे वो मेरी नहीं रही, सत्य फर्क पड़ा मेरे मन में, मेरे फर्क पड़ा है, तो आपको भी फर्क पड़ेगा। बिना स्वार्थ दूसरे का हित करे, अहित किसी का कभी नहीं करना, ये कल्याण की बात है नहीं। तो दूसरों का मकान तोड़ देना, दूसरों का मंदिर तोड़ देना, मैन मेटी ले जाना और दूसरों का घर तो बांट देना, दूसरों का धर्म त्याग देना, धर्मात्मा गोली चला देना, ईसाई है ईसाई भजन करते थे अपना उसमें गोली चलाई, कई आदमी घायल हुए और बहुत घायल हुए, कई मर गया। ऐसे करने से कल्याण होता है, ये कभी कल्याण नहीं होगा, इसे कल्याण कभी नहीं होगा, ये जैसे भी है। तो किसी का बुरा मत करो, तीन बात आप याद रखो। अगर आप कल्याण चाहते हो तो आपके कर्मों की निमित्त हो जाएगी। किसी को बुरा न समझो और बुराई न करो, बुराई करो ना, अरे बुरा समझो ना, अरे बुरा चाहो मत। ये हम नियम ले लो, नियम हम नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा करेंगे नहीं, किसी को और समझेंगे नहीं, किसी को बुरा समझते नहीं। बहुत सुगम बात है, कठिन बात नहीं है। विचार कर लो कि ना बुरा किसी को नहीं चाहेगा, बुरा किसी का नहीं करेंगे, बुरा मानेंगे किसी को नहीं, और आदमी बुरा है। ऐसे तीन बातें आप ध्यान कर लो। ये सब आदमी ऐसा नियम ले सकते हैं, कर सकते हैं, अब करते नहीं आप। तो भगवान के जन्म के देख दिल कर गए आप कल्याण करो, मैं कहता हूँ आप खुद धारण कर लो, सुना नहीं केवल धारण कर लो, किसी को बुरा समझेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं। अब इनमें बात है, कठिनता आती है बुरा समझे नहीं, इसमें कठिनता ज्यादा आ गई है। गायों को मार रहे हैं, मनिकों को मार रहे हैं, तो बुरा कैसे नहीं समझे? तो समझना चाहिए, ये गुरुओं की उन्होंने उपदेशों की है बात, उनका कहना कर रहे हैं, उनका कहना कर रहे हैं। और बुरा करते तो अपने नहीं करना है, अपने नहीं करना है। और बात आप ध्यान करो, मैं तो कड़ी बात भी कह सकता हूँ, अपने धर्म की, अपने बहन बेटे की, अपने पुस्तकों की रक्षा करने के लिए अगर वे आय करे तो वह वक्त में आप क्षत्रिय धर्म हो जाता होगा, मारने की नीयत नहीं है, परंतु आपके हाथ से मर जाए तो आप पाप नहीं लगेगा। आपकी नीयत मारने की नहीं है, अपनी रक्षा करनी है, मानते नहीं तो करना ही पड़ेगा सामने, इसमें मर जाए तो आप पाप नहीं लगेगा। आपको मारने की नीयत नहीं है, परंतु वे मानते नहीं है तो ऐसा हो तो कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसी बात मैं कह सकता हूं, परंतु आपका भाव शुद्ध हो, निर्मल हो, किसी को दुख देने का कोई नहीं, किसी को दुख देने का भाव नहीं हो, परंतु अपने बहन बेटी की रक्षा करनी है, अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपने धन चीजों की भी रक्षा करनी है, वह भक्त में आप कायरता मत लाओ, खूब सुविधा काम करो अच्छी तरह से, दोस्त नहीं लगेगा। आपकी नीयत मारने की ना हो, अपनी रक्षा करना है, इसमें मर जाए तो कोई नहीं, आप पाप नहीं लगेगा, मर जाए तो पाप नहीं लगेगा, ऐसी बात कहता हूं मैं, ध्यान से सुन रहा हूं। मैं कब कि आपकी नीयत मारने गई थी, करने की नहीं है, अपने बहन बेटी की रक्षा करनी है भाई, हमारी बहन को हमारी बेटी को शब्दी करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो उनमें मर भी जाए तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तो हमारे मारने की चाहिए नहीं, हमें अपने धर्म की, अपने बेट बेटे की, अपने धन की रक्षा करना है, सुर भी तरह को मारने मारने की नीयत नहीं है, ज्यादा करे तो मानना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं अरे मर जाए तो पाप नहीं लगेगा, पर आपकी नियत ही चाहिए। ऐसे ही भगवान के कर्मों में, संत महात्माओं के कर्मों में ये विलक्षणता होती है, उनकी नियत किसी को दुख देने की नहीं होती, तो दुख देने की नियत, मारने की नियत हमारी ना हो, हम ये चाहते भी नहीं पाएंगे बुरा, परंतु हम क्या करें, बहन बेटी छेड़ते हैं भी, मैं मर जाऊं तो पाप नहीं लगेगा, आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप धर्म में ऐसा करते हैं, मारने की नीयत नहीं है। तो इस तरह से आप अपना कर्म सुधारो, तत्व से जानता है लिखा है, जन्म कर्म वेद एवं यो वेद तत्व था, तत्व से तत्व गया कि भारत मारना चाहते नहीं, तत्व से जन्म कर्म दिव्य भगवान का। डॉक्टर होता है, किसी टांग काट देता है, किसी हाथ काट देता है, किसी आंख काट देता है, तो क्रिया तो खराब ही है, क्या पाप लगता है? मेरी क्रिया तो ठीक करने की है, आप भी ऐसा करो ठीक करने की हो, वे धर्म पर ठीक रहे, वे पाप के भागी न बने। अपने बहन भाई को छेड़ेंगे, हमारी पुस्तकों को पालेंगे, हमारे मंदिरों को तोड़ेंगे, तो ये हम नहीं करना देंगे, क्योंकि उनको पाप लगेगा। पाप से बचाना हमारी नियत उनको पाप से बचाने की है। अब मैं मानते ही नहीं, मर जाए तो मर जाए, हम क्या करें, हमारे पाप पूरा करने की नियत नहीं है, बिल्कुल तो पाप नहीं लगेगा, मर जाते ही पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी नींद पाने की है ही नहीं, अपने रक्षा करना का सबक खाऊंगा। इस तरह से आप अपना हृदय शुद्ध करो, भाव शुद्ध करो, ये तीन बातें बड़ी सुलभ है। किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा मत चाहो, किसी को बुरा मत करो। सीधी बात है, नियम ले लो, जहां बाधा लगे वहां पूछो कैसा आज क्या करें, कोई आ गया जबरदस्ती डाका डाले है, कोई हमारी बहन बेटी को ले जाते हैं, तो क्या करें, ऐसी बातें पूछो। अपना बुरा नहीं चाहते, बुरा करते भी नहीं, फिर चाहते भी नहीं, फिर करते भी नहीं, फिर बुरे समझते भी नहीं, परंतु वो बुरा ही करते हैं, तो वे बुराई से बच जाए, पाप से बच जाए, उनका कल्याण हो जाए, वे पाप न करे, ऐसी रक्षा करते हैं हम। हमारे बहन बेटी की रक्षा करते हुए भी चाहते हैं कि इनका भला है ना बुरा ना हो, या मर जाए तो पाप ही लगेगा, क्योंकि उनको मारने की हमारी नीयत ही नहीं है, उनके मारने के नाश करने की नीयत हमारी नहीं है, पर हमारी बहन बेटी की रक्षा हमें करनी है, मर जाए तो मर जाए, पाप नहीं लगेगा, हमारी नीयत है। ऐसे नियत शुद्ध रखो, ये तात्पर्य है भगवान के जन्म कर्मों की दिव्यता, ये है जन्म हमारा दिव्य नहीं होता, कर्म दिव्य हो सकते हैं, निष्काम बिल्कुल कामना नहीं, बिल्कुल बुरे किसी की चाहना नहीं है। ऐसे आप अपने कर्म को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, अपना जीवन शुद्ध बनाओ, ठीक हो जाएगा, सब सबल ठीक होगा, दुख भी नहीं होगा, पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे किसी का बुरा करना है ही नहीं, बुरा चाहते ही नहीं, पर औरों को भी बुराई से बचाना चाहते हैं, दूसरों को भी बुराई से बचाना चाहते हैं, कि बुराई है पापी ने पड़े, हमारे बहने घर छेटेंगे तो पाप लगेगा, हमारा मंदिर तोड़े तो पाप लगेगा, ये पाप से बचे, ये शुद्ध रहे, निर्मल रहे, पापी न बने, ये हमारा भाव है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले ताड़ना करते हैं, समझते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, बालक भी होता नहीं जाता, अगर छोरा लगे लग जाए तो बड़ी शिकायत करते हैं, एक गुरु ने मारा सुधार देता है, शिकायत नहीं करते, क्योंकि मारने की नींद है ही नहीं, उनकी नींद पढ़ाना है, उनको गुणगाना है। इस तरह से हमारी नियत शुद्ध हो, ये मतलब है, जन्मों की दिव्यता क्या है, भगवान के कर्मों की दिव्यता क्या है। यमलाल अर्जुन थे, अर्जुन का अर्जुन वृक्ष होता है, अर्जुन नाम अर्जुन का ऐसा फल होता है, उस फल को चेर करके खुपरी में पात्र बन जाता है, ऐसे फल होते हैं, ऐसे आप जो थे तो वो नारद जी आए, मदिरा पी कर गए, खेल कर रहे हैं, कुछ आप सभी रहे, समझ नहीं गया, आदर भी नहीं किया। तो उन्होंने श्राप दिया। तो वहां एक श्लोक लिखा है, जहां यमुनाथ जी को उद्धार किया भगवान ने, उग्र बने पेट में से पृथ्वी में, घर मध्य फांसी आ गया, हाथ में शुरू हो जाए तो मां ने ठीक से बांधा था, वो बाल तो खासे दूध पी रहे, खेचा जो पान खेचे, अरे छोड़ दे छोड़, अब छोड़ना ही नहीं, मरने पर भी नहीं छोड़ेगा, छोड़ नहीं आता, पकड़े पकड़ दिया, अरे भूल गई, ओ बढ़ गई बड़ी बारी, था चूस पूतना मारी, चूस लिया प्राण कर लिया, दूध में तो अब बाल तो दूध पिए करिए प्यार, हम लोग रूप खेले ऐसे खेले ऐसे छोटे से नया फेर ऐसा करी, गोद मूत्र सुनाया गया, गाय ने पूछ पर भरिया, हमारे बच्चे को ठीक हो जाए, बच्चा बाबू ने बच्चा नहीं है, स्तोत्र पढ़ा, भगवान का नाम लिया, नाम उच्चारण से ठीक हो जाए, भगवान का नाम बाल ठीक हो जाए, हमारे बाल लगता नहीं होगा तो कोई पाप लगा गया, पूछा उद्धार किया, अहिंसा गति सूत्र है, धातु है अहिंसा गति, हर के हिंसा गति दो शब्द है, अहिंसा गति सूत्र है धातु है, लोगों ने कहता है हिंसा गति हो, हिंसा मार देना और गति कर देना, तो हिंसा है और है गति और है, तो भगवान उद्धार करते है, मारते नहीं है, हिंसा करते हत्या भाई हत्या, हम तो हत्या बनता है, हत्या करते है, तो मारने मारने कल्याण करते है, तो भगवान ये दिव्य कर्म क्या है कि वे मार दे तो भी हो गए, भी साधु नाम संचित्ता ये ऐसा है कि क्रोध हो भी देवश्य वरेण तुल्य, क्रोध हो भी देवश्य वरेण तुल्य, क्रोध क्या नारद जी ने तो वरदान भगवान मिले, नारद जी ने क्रोध किया, मर्यादा ही नहीं समझते, जाओ तो साधु नाम समचेता नाम सतनाम मदग्रतात्मा नाम दर्शनाम नो वोपुंसौर गया था, जैसे नेत्र है जो सूर्य का दोष कर रहे हैं, सूर्य के कारण देखते हैं, जैसे सूर्य को दोष लगता है इसमें दोष नहीं लगता, साधु नाम समचित्ता नाम समचित, मन में सावन सबका हित, सबका हित करेंगे, तो क्रोधो से देव से वरे न तुल दिया, इस महात्मा का नारद जी ने श्राप दिया है, तो नारद जी का क्रोध भी भगवान मिल गए, कितनी विचित्र बात है, साधु नाम समचित्ता नाम, ये समचित्ता नाम सुतराम मधुरात्मा नाम केवल भगवान के लिए जो काम करते हैं, दर्शनार्थ बहुत बंद है, उनके दर्शन बंद नहीं होता, बंद शुरू से बंद होता है, आंख आंख देखता है, अभी कुछ शोक शोक शो तो दिया था, श्लोक आया वहां, तो संत महात्मा की कृपा होती है, तो श्राप देने में भी कृपा मारी, क्रोध हो भी देव से भरने तुल लिया, वरदान के समान था क्रोध भी, क्रोध भी वरदान होता है, उनका कल्याण करने वाला होता है, तो नारद जी महाराज ने कृपा करी है, उनको विश्व बना दिया, भगवान ने देखा कि नारद जी ने साफ दिया है अब इन्हें कल्याण करना है। भीष्म ने लिए पुरुष स्तुति करी, प्रार्थना करी भगवान ने। इस वजह से भगवान ये कर्म दिव्य है। दिव्यता का मतलब ये है बुरा नहीं चाहना, वो दिव्यता तत्व आपको बताया। किसी का ही बुरा न चाहना, किसी को बुरा न समझना, किसी की बुराई न करना, ये तीन नियम ले लो। सब भाई में नियम बाधा पड़े तो पूछो ऐसी बाधा पड़े तो क्या करे, ऐसी आवे व्यवहार में फिर पूछो बताए, बाद बताएंगे। हमारा जो आया जैसा जानते वैसे बताए भाई, अधिक दुकान बताओ उसका बुरा अनुमान आदि कहाँ से लाए, जैसी चीज के उपजे वैसी के बनाए, उसका बुरा अनुमान आदि कहाँ से लाए और कौन क्या उसका। हम कहते तो हैं हम सुनी है पढ़ी है याद है वही बताएंगे। वह मैं भूल जाते हैं, मैं मेरी कमी हो जाती है, सुनाने तभी सला याद नहीं रह रही। परंतु विचार बताने का है आप खूब पूछो तो जन्म कर्म का दिव्य का तत्व ये है कि वहां क्रोध करे मारे तो भी उनमें कृपा है। भगवान ने धन सूस कर मार दी, माता की गति पाई लाल जीरो मुख दे गणने आई। मुख देखना है सुंदर रूप धारण करके लाल मुख देखोगे। बाल्य मन में गोदी में लिया, चरा चरात्मा शनि मेली तीक्षण, चरा चरात्मा है सरात्मा है आग मिल गई। आग में जो अर्थ है कई तरह अर्थ किया, ऐसी बात तो आग भी मांगते नहीं, ऐसी बात ऐसे मोबाइल आगे तो दूध रचे दूध भेदा हुए मैंने बह दूध हसा हुए तो प्राण खेचे मेरे। अरे छोड़ छोड़ आप नहीं छोटे मरने पर भी नहीं छोटे, छोटा स्वभाव नहीं भगवान का। तो इनसे ये सीखो किसी का बुरा ना हो। सर्वे सर्व सर्वे सर्वे संत राम सर्वे भद्राणी परिषद माँ कृष्ण कुमार हो किसी का भी भला बुरा बुरा ना हो। वैसे बुरा नियत नहीं है मर जाते पाप नहीं लगेगा। तो नारद जी बता दे साफ से भी भला होगा कल्याण होगा खबर में। कीर्तन कथा कथा बस तीन मिनट बाकी है पांच सात बज गए भाई तेरे का चार पांच घर पांच सात देखो ये लिखने का तात्पर्य है कि आप भी ऐसे शुद्ध बन जाओ। जन्म कर्म जमे दिव्य इसका तात्पर्य है कि मेरे जैसे कर्म दिव्य है वो कर्म आपके भी दिव्य हो सकते हैं। जन्म सबका दिव्य नहीं हो सकता, वो तो हो गया अब क्या हुआ है अगर दिव्य हो सकता है बड़ा वो तो नहीं होगा। पर आपके कर्म दिव्य हो जाते हैं शुद्ध जिन्हें सबको सुख पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कृतु भागवत। अपने भाव शुद्ध रखो। तीन बात बताई, तीन बात याद कर लो, नियम ले लो और बाधा लगे तो पूछो। किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, कर्मियों का नुकसान हो जाएगा कल्याण हो जाएगा। ये तत्व से जाना, तत्व से जन्म कर्म में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता ऐसे तो ऐसे जानना है। अपना कर्म दिव्य हो जाए, अपना सब दिव्यता हो जाए, शुद्ध हो जाए, ये बात है असली बेहतर गई मार्मिक ठीक बात यह है। ऐसे अपने भी कर्म हो जाए दिव्य, किसी को पूरा नहीं चाहते, आपके नियत शुद्ध हो, बिल्कुल, तो सब काम ठीक हो जाएगा। श्यावर राम चंद्र की जय, मोद मुकुट बंसी वाले की जय।